Ohitura segituz, aintzineko korrika bukatu den herrialde beretik hasiko da aurtengo korrika Gipuzkoan beraz. Martxoaren 14ean, ostegunez, Iruneko San Juan plazatik abiatu orduko, berehala 5:20etatik goiti iparraldera joanen da. Hendaiatik hasiz itsasuruntz. Baxenafarora helduko da gauerdi ingurutan Azparnetik pastuz eta Donapaleuko bidea segituko du. Amikuze oso atrebeskatu ondotik Xiberora joanen da, hortik Oskaseko lepoa igan eta jeutxe orduko Ozibarrera arribatuko da eta beraz berriz Baxenafarora. Korrikak Garaziko bidea segituko du Baigorrira iritsi arte. Eguerdi eta laurdenetan Izpegiko lepoa hasiko da igaiten eta beraz muga berriz pasako du Nafarroako bidea segituz. Korrika Baionan bururatzen dela jakinez, azken egunean martxoaren 24ean, beraz beratik xarara helduko da goizeko 5:20 irian eta eguerdi terdi aldean lekukoak bere azken metroak egin ondoan mezua irakurtuko da Baionako Herriko Etxearen aintzinean. Herri arrosarean eta kalean.